iklim için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Herkese merhaba. İklim için programı başladı. Ben Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Evet, dinleyicimiz, destekçimiz Bülent Belge'ye de çok teşekkür ederek başlayalım. Ortalık yani bir yandan muazzam sıcak dalgaları, bir yandan yangınlar, bir yandan da sular, seller götürmesiyle yani özellikle Asya'da ve Japonya'da da sel felaketleri yaşanıyor. Büyük sel felaketleri yaşanıyor. Yani iklim için neden gittikçe daha fazla sayıda konuşulması gerekiyor, program yapılması gerekiyor, apaçık ortada. Gelibolu'daki orman yangınıyla başlayalım isterseniz. Son durumlar nedir arkadaşlar? Ne oluyor? Tamam, Hürriyet'ten ve Bir Gün'den takip ediyorum. İkisine de benzer haberler var. 300 hektar kadar alanın yandığı aslında dün akşamın haberiydi. Sabahsa güneşin doğmasıyla birlikte yeniden havadan ve karadan söndürme çalışmaları başlamış. Yani kontrol altına alınamamış durumda. Ama bunun ötesinde şu anda daha fazla bir bilgiye ulaşamadık. Evet, yani Orman Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şu ana kadar 300 hektara yakın bir alanı kaybetmiş görünüyoruz ve bu biraz daha da artabilir demesi, ama saat elimdeki 16-12 dün itibariyle, evet. Yani neredeyse 24 saate yakın, 20 saatlik bir haberdi bu. Daha çok yani boğazın kapatıldığı, yangın bölgesinden yükselen dumanların Çanakkale Boğazı'nı kapladığı ve çok sayıda helikopter, arazöz ve yüzlerce kişiyle, 400'den fazla insanla müdahale edilmiş ve gecenin de biraz zor, gece şartları mutlaka aleyhimize işleyecek diye de endişe verici bir açıklaması da vardı. Ama çalışmaları sürdüreceğiz diyordu yani Bakan Pakdemirli. Önümüzde bir saat 15 dakikamız daha var, ne demek bilmiyorum onu da. Bir sıkıntı da yangının tarım alanlarına sıçraması. Bir miktarda tarım alanı da bundan zarar görmüş. Öyle de bir bilgi var. Evet, yani üstelik ayçiçek tarlası deniyor ki çok yanıcı. Yani ayçiçek yüksek yağ da içerdiği için. Fakat yeterince net, taze habere ulaşılamaması gibi bir sıkıntı hissediyorum ben. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz, evet. Ama yani Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatılıyor. Yerleşim birimlerinde sıkıntı yok ama rüzgar yön değiştirmezse problem olmayacak gibi gözüküyor gibi konuşmalar. Dün saat yani 6 Temmuz 16 civarındaki konuşmalar var hala internetten takip edersek. Yeni habere ihtiyacımız var ve gelmiyor maalesef yani. Evet, birkaç köyde yangın tehlikesi nedeniyle boşaltılma ihtimaline karşı hazır bekliyormuş insanlar Ömer abi. Öyle bir bilgiye daha ulaştım. Bir köyünde boşaltıldığı haberi vardı dün gene. T24'ten alınmış bir haberde de öyle rastlamıştık. Ama yani yeterli değil bence, kaygı verici olmaya devam ediyor. Evet, öbür yandan da Japonya'da ve Van'da da mesela dün bir iki ağır yaralının bulunduğu bir sel haberi vardı. Ondan da yeni bir haber gelmedi. En fazlası Japonya'dan çok daha fazla haber alabiliyoruz Türkiye'nin doğusundan. Dünyanın doğusundan çok daha önce haber alabiliyoruz. O da bir tuhaf değil mi? Evet, gerçekten öyle birazcık da. Bu arada dün pek söyleme imkanı bulamamıştık ama dün Van'da da iki göçmen cesedi daha bulunmuştu. Evet. Hani bir bot devrilmişti hatırlarsanız. 65 kişi de kayıptı. Evet, olduğu 50-60 kişi kayıp gibi de bir bakandan, İçişleri Bakanı'ndan, Süleyman Soylu'dan da bir açıklama gelmişti. Evet, yani bayağı Japonya'daki de çok ciddi bir şey yani. 50 kişi, yani 37 kişinin öldüğü, 13 kişinin de hesabının verilemediği haberi vardı. 800 kişinin kurtarıldığı, bayağı Japonya'dan da başbakan, yani en önemli kabineden, bu işlerden sorumlu bakanın konuşması vardı. Ve önümüzdeki günlerde de çok yağışın devam edeceği, tehlikenin devam edeceği haberi vardı. Bir sürü yerinde boşaltıldığı haberi vardı ama boşaltma da zor oluyor. Çünkü pandemi şartlarında ayrı ayrı merkezlere götürülmek ve daha çok daha yavaş ve dikkatli yapmak zorunda kalıyorlar. Acaba Gelibolu'daki pandemi şartlarında nasıl yapılıyor diye de insan düşünmüyor değil yani. Bu arada Japonya'dakine benzer bir sel Wuhan'dan, yani bu koronavirüsün ilk çıktığı yerden de geliyor. Yetkililer herkesi evde kalmaya çağırmış. Hani zaten birkaç ay boyunca hatırlarsınız COVID-19 sebebiyle evde kalmak durumunda kalmışlardı. Şimdi de sel sebebiyle evde kalın çağrıları yapılıyormuş. Evet. 200 binden fazla kişi de tahliye edilmiş. Wuhan'da değil mi? Evet, Japonya'da. Japonya'da, pardon. Evet. Bu arada aşırı havalayları Türkiye'yi de zorlamaya devam ediyor. En son 42 dereceyi buldu İzmir tarafında. Dün Ödemiş civarında bir arkadaşımla konuştum. Tam ölçmüş 42 derece ve pembe domateslerinin neredeyse tamamı yanmış. Bunun üzerine bir de tam aynı güne denk düşen, bu konuşmamla aynı güne denk düşen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın bir açıklamasına denk geldim. O da aşırı havalayların en çok çiftçiyi zorladığını söyleyen bir açıklamaydı ve geçtiğimiz yıla dair bir takım rakamlar veriyordu. Daha geçtiğimiz yıllara dair bir takım rakamlar veriyordu ki bu yılın rakamları da çok fena. 2009 yılında 461, 2010 yılında 555, 2011 yılında 324, 2012 yılında 538, 2013 yılında 461 böyle gidiyor ve aşırı hava olayları. Yani bunlar kendileri açısından bir yılda gerçekleşen aşırı hava olayları. Evet, aşırı hava olayları. Yani yüksek sıcak dalgaları da olabiliyor ve başka dolu, sel vesaire gibi. Evet, yani hatta bu rakamlara göre aynı gün içinde birkaçı birden de yaşanabiliyor. Hem sıcak, hem yağış, hem rüzgar, hem dolu. Bunlar çiftçinin üretimini son derece zorluyor. Ki bu yılın çok zorlu geçtiğini ve hava olaylarının üretimi çok ciddi ölçüde etkilediğini de yakinen takip ediyorum. Umarım bir gıda krizi yaşamayız. Evet, yani tanınmış iklim bilimcilerden, yani dünyadaki en önde gelen eski NASA müdürü James Hansen, Makiko Sato ile beraber 6 Temmuz tarihli bir yeni araştırma yayınladılar. Ve bölgesel iklim değişikliği ve ulusal sorumluluklar adı altında, yani son 50 yıl içinde 0.9 derecelik bir küresel ısıtma olması son 50 yıl içinde iklim zarlarını hileli hale getiriyor diyor. Yani hesap yapmanın bütün daha önce yapılan hesapları da değiştirmekte bu hızlı artış diye. Ve bölgesel iklim değişikliklerine karşı özellikle çok daha kuvvetli ülkelerin sorumluluklarının artmakta olduğunu söyleyen ayrıntılı bir yazı ve analiz var. Çok ayrıntısına girme imkanı henüz bulamadık. Ama bir başka da çok önemli araştırma iklimle ilgili olarak pazartesi günü, pardon geçen cuma günü yayınlandı. Bu Nature Communications adlı itibarlı bilim dergisinde ve aşırı sıcak, bu sadece aşırı sıcakları ölçmüş. Aşırı hava olayları deyince en çok tabii önemli görülenlerden bir tanesi bu sıcak dalgaları ve son 70 yıl içinde hem sayısında hem uzunluğunda hem de sıklığında çok büyük bir artış olduğunu ortaya koyan ilk bölgesel araştırma deniyor buna. Ve yani bir tanesi de Orta Doğu'da bizim içinde bulunduğumuz bölgeyi de Akdeniz'i ve Orta Doğu'yu da içeriyor. Ve dünyanın her tarafında olduğunu ortaya koyan bayağı ciddi ve ürkütücü de diyebileceğim sonuçları olan bir şey. Yeni de bir ölçü getirmişler. Kümülatif yani birikimsel sıcaklık ya da birikimsel yoğunluk ölçütü. Ve ne kadar ek sıcaklık geliyor bilinen geleneksel eşiği aşan yani ilk bir sıcak dalgasının başlangıcını belirleyen geleneksel ölçünün ne kadar tek bir hava olayı, aşırı hava olayı, bireysel bir hava olayı bir bölgedeki ne kadar ek sıcaklık getiriyor diye ve mesela çok ürkütücü bazı sonuçlar var. Ortalama 10 yılda ortalama sıcaklık artışı 1 ile 4,5 derece Celsius arasında olmuş ama bazı yerlerde 10 dereceye kadar 10 yılda 10 derecelik ortalama sıcaklık artışı var ki dehşet verici. Bunlardan biri de bölgelerden biri de Orta Doğu oluyor. Bu bayağı açık bir uyarı dalgası. Bundan hiçbir siyasi karar alıcılar Türkiye'de de başka ülkelerde de bahsetmiyorlar ama gayet net bir şey. Araştırmanın başını çeken Avustralyalı bilim insanı Sarah Perkins Kirkpatrick de demiş ki dramatik olarak bölge bölge sıcak dalgalarındaki değişiklik görmüş olduğumuz ve bu olayların aşırı hava olaylarının sayısındaki hızlı artış çok net ortaya koyuyor ki artık hiç tartışılacak bir şey yok. Küresel ısıtma bizimle birlikte ve hızlanıyor demişler ve artık eylemsizlik harekete geçmeme zamanı geçti diyorlar. Bunun tabii muazzam bir tarıma işte senin söylediğin gibi yücel tarıma ve ormanlara büyük zararı oluyor sıcak dalgalarının. Ama mesela işte Türkiye'de de birçok yerde de yeni enerji şeylerinin, tesislerinin açılması ve büyüme, sürekli büyüme, enerjide dünyanın en ileri arasına girme gibi siyasi konuşmalar yapılarak devam edildiğini görüyoruz ki verilerle siyaset arasında ciddi bir uçurum olduğunu, giderek makasın açıldığını söylememiz lazım. Ne yapmak gerekir tam bilemiyorum yani. Herhalde evet. Sonuna kadar yine sizin söylediği, her zaman söylediğiniz gibi direnmek bu özellikle siyasetin aldığı bu yöndeki kararlara direnmek, gezegeni korumak için direnmek, insanın en doğal ve diğer canlıların en doğal hakkı olan sağlıklı bir gezegende yaşamak için direnmek. Başka bir şey de gelmiyor galiba Ömer abi aklımıza yapabileceğimiz. Evet tabii şey de güzel birkaç bu sabah açık gazete programının başlarında oldukça ilginç bazı mücadele haberlerinde verme fırsatımız oldu doğrusu. Yani özellikle yerlilerin hareketlerini uzun boylu takip ediyoruz. Yani DAPL, Dakota Access Pipeline'ın bayağı mahkeme kararıyla kapatılması bu Atlantik kıyısına, Atlas kıyısına doğal gaz hattı döşenmesi için yıllardır büyük bir mücadele veriyordu Amerika'daki yerli grupları, Kızılderili grupları. Energy Transfer Partners LP diye bir şey var. O şirketin yıllarca etkilediler ki geciktirdiler, büyük saldırılara uğradılar ama sonunda doğalgaz boru hattını yıllarca şeyden sonra tekrar durdurmayı başardılar Trump'a rağmen. Bu önemli bir gelişmeydi. Ve şimdi yatırımcıların bayağı ciddi bir zora girmesinden bahsediliyor Reuters haberi. Bu da çok önemli aslında. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde yerel mahkemenin, District of Columbia yerel mahkemesinin bu ETL Energy Transfer şirketine Kuzey Dakota'dan bu shale oil dedikleri şeyden petrol yataklarından en büyük boru hattını boşaltmalarını ve durdurmalarını istiyorlar. Çok ilginç bir yeterince ÇED raporu bunu sağlığa uygun olduğunu söyleyen bir rapor yok diyorlar. Ama müthiş bir şey çünkü günde 570 bin varil Bakken tabakasından Orta Batı'ya ve Körfez'e, Meksika Körfezi'ne kadar götürecek bir şey ve yerliler direniyorlardı, kabileler. Aslında daha yeni tamamlanabilmişti. Çok yakın bir zamanda tamamı bu boru hattının. Çünkü 4 yıldır muazzam bir direniş var. Hem davalar var, sürekli gecikiyor. Dolayısıyla yeni tamamlanmıştı. Full kapasiteyi aslında önümüzdeki aylarda geçecekti bu boru hattı. Ama henüz onu, o noktaya varamadan engellenmiş oldu. Evet, bir de bu işin içinde Amerikan ordusu da var. Army Corps, US Army Corps of Engineers dedikleri bir şey var. Yani evet. Böyle mühendisler şeyi, onlar da engel oluyorlardı. Bu çok yani yerlilerin direnişine falan engel oluyorlardı. Aktivistler onun ofisleri önünde de gösteri yapmaya devam ediyorlardı. Bir önemli bir başka haberde gene sabahleyin söyleme fırsatı bulduk ama tekrarlamakta hiç zarar olduğunu düşünmüyorum. Keystone XL adlı petrol boru hattında New York Times haberi, Bloomberg haberi aslında. Bayağı yani TC Energy şirketinin Keystone XL bu petrol şeyleri, kumulları, kum petrolleri mi diyeceğiz? Oil sands işte, yani en önemli aslında en kirletici şey bu. En büyük kirletici fosil yakıt bu. Başkan Donald Trump yönetimi tekrar çok, o da çeşitli mücadeleler yüzünden geciktirilmiş olan projenin tekrar başlatılması emrini vermiş olmasına rağmen yüksek mahkeme taze bir kararla kaldırdı. Yani şey yaptı, bloke etti Keystone XL boru hattını. Dolayısıyla çok büyük bir zaferden de ondan bahsetmemiz mümkün. Yani biraz önce Yüce konuştuğumuz gibi mücadeleler sonuç verebiliyor ama zorlu, bütünüyle devam ettirmek gerekiyor sanıyorum yani. Aynen öyle Ömer abi. Bir mücadele alanından daha bahsetmek istiyorum ben de. Hemen burada ülkemizde olan bir mücadele alanı. Küçük gibi görünse de hayatın karmaşası içinde gözden kaçsa da çok önemli. İki tane kuş var. Bunlardan bir tanesi elmabaş patka, bir ördek türü. Bir diğeri de üveyik. Bunların avlanması, yani av komisyonu önümüzdeki günlerde toplanacak ve bunlar avlanma listesinde. Avlanan türler arasında yaklaşık 28-30 kurum ve 100 bine yakın doğa sever bu kuşların avlanmaması için kampanya başlattılar. Çünkü av zaten hani artık günümüz koşullarında çok ilkel ve vahşi bir şey. Öte yandan bu iki kuş türünün nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Yani hayatları zaten çok zor mevcut koşullarda ve biz bir de onları namlunun ucuna koyarak daha da zorlaştırıyoruz hayatlarını. 3-5 güne av komisyonu toplanacak ve bu kuşların av listesinden çıkarılmasını isteyen STK'lara ve doğaseverlere destek vermekte fayda var. Her ikisi de çok güzel bir kuş yani. Bunları yaşatmamız lazım. Yani bir de zaten herhangi bir kuşun niye avlandığını da artık yani... Artık onu anlayamıyoruz, şeyi hiç anlayamıyoruz. Yani hadi bunlar bir de nesli tehlikedeki türler yani. Ben bunu şeyle konuşmuştum. Yani hatta isminin önünde profesör doktor unvanı var. Avcılık ve Atıcılık Federasyonu Teknik Kurulu'yla konuşmuştum. Yani bu kuşları niye avlıyorsunuz diye. Bana şu yanıtı vermişti. Yani biz bunu soruyoruz. Kime soruyorsunuz demiştim. Avrupa'daki şeylere soruyoruz. Avcılara soruyoruz. Onlar bunlardan çok var diyorlar. Biz de o yüzden bunların çıkmasını istemiyoruz gibi böyle bir yanıt vermişti. Çok iyi. Ben de bir ufacık ekleme yapayım bari Kuşlar kitabından Deniz Gezgin'in. Üveyik Streptopelia turtur ya da turturu veyik kürrük mezkerden ve Tirona adlarını da alıyor. Güvercin ailesinden bir yabanıl kuş, yaz göçmeni, her yıl Afrika'dan baharla birlikte yavrulamaya gelir. Kış yaklaşırken ayrılır. Parıltılı kahverengi gözleri, gri kızıl desenli kanatları, pembe göğsü, siyah beyaz boyun bandıyla çok zarif bir kuştur. Tur tur tur tur tur tur sesiyle ötüşü güneşli yaz günlerinin rehavetini yayar etrafa diye giden güzel bir tanımı da var. Ama onları işte avlamak isteyen ne yemek için mi, satmak için mi, ne yap, evine asmak için zevk, mi? Zevk, zevk. Bu nasıl bir zevk onu da anlamıyorum. Yani küçücük kuşun eti ne olacak? Bu nasıl bir şeydir yani? Bir de Ömer abi yani yüz binlerce silah var. Bir profesyonel ruhsatlı avcılar var. Yani Türkiye'nin ikinci büyük ordusu muhtemelen bunlar. Yani bir profesyonel ruhsatlı avcılar var ama bir onlar kadar da ruhsatsız ve kaçak avcılar var. Yani inanılmaz derecede çok fazla namlu dönmüş durumda bu canlılara. Dur dur dur. Hadi bitirelim. Bir şey daha ekleyeyim. Bir de aynı problem Galata Kulesi'nde var bugünlerde. O da şey, ebabiller, orası bir tadilat sürecine girdi ve ebabillerin tam yavrulama dönemi ve Galata Kulesi'nin o taş duvarların arasını çok kullanıyorlar. Yavruları besleyemiyor anneler bu tadilat nedeniyle. Kimisi de kendisini yuvadan atıyor falan. Bu da yine tadilatın ertelenmesini isteyen, en azından onları gitmesine kadar beklenmesi gerektiğini söyleyen bir kampanya var. Ertelendi diye de bir haber verdi. Tekrar üzerinde dururuz. Bugünün peki, benim için en güzel haberi oldu. Evet, tamam. Evet. Ben dün rastladım o habere. İyi ki hatırlattın. Peki, bitiriyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.